wspomnienia z Zebrawą. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O rozsądek i przestrzeganie przepisów apeluje policja przed ostatnim wakacyjnym weekendem. W niedzielę na dobre będą trwały powroty z wypoczynku. Członkowie PiS mówią o skandalu. Rządzący wskazują, że nadużycia były widoczne gołym okiem. Za chwilę komentarze po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Ukraińcy zamykają rurociąg Przyjaźnie. Ta decyzja uderzy w Węgry, Słowację i Czechy. Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów. Mundurowi przygotowują się do ostatniego wakacyjnego weekendu i szczytu powrotów z letniego wypoczynku. O rozsądek apelują też kolejarze. Porządku na drogach w całej Polsce będzie pilnować około 4000 policjantów. Komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zapowiedział, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych i kierowców, którzy wsiadają do samochodu po spożyciu alkoholu. Zwrócą uwagę również na stan techniczny czy wyposażenie auta oraz sprawdzać będą stan trzeźwości kierowców. O rozsądek apelują także kolejarze. Wskazują, że kierowcy muszą przestrzegać przepisów przy korzystaniu z przejazdów kolejowo-drogowych. Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei mówi, jakiego rodzaju wykroczenia najczęściej popełniają kierowcy na takich przejazdach. Ignorowanie znaku stop, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie rogatek i półrogatek, blokowanie przejazdu bez możliwości jego opuszczenia. Wzmożone policyjne kontrole na drogach potrwają do poniedziałku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Decyzja jest skandaliczna, ale sobie poradzimy. Tak zakwestionowanie przez PKW wydatków Komitetu PiS na ubiegłoroczną kampanię wyborczą skomentował prezes partii Jarosław Kaczyński. Tematem zajmuje się Agata Król. Agato, słuchałaś konferencji zarówno PiS, jak i premiera. Powiedz, jakie są ich komentarze. Decyzja jest skandaliczna. To, co się stało, ma ogromną wagę, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński i podkreślił, że decyzja PKW to działanie polityczne wymierzone w opozycję. I tu cytat. Już pierwsza decyzja o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych wszystkich pozostałych partii parlamentarnych poza PiS zapadła w momencie, kiedy sytuacja prawna wszystkich tych formacji była taka sama. Wobec wszystkich były zastrzeżenia, nie sięgały one jednak tej sumy 1% wydatków, czyli miały charakter bagatelny, nie były podstawą do odrzucenia sprawozdania, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wczorajszą decyzję PKW skomentował dziś też premier Donald Tusk, mówiąc, że nadużycia były widoczne gołym okiem. A przypomnę, że PKW dopatrzyła się nieprawidłowości na poziomie 3 600 000 zł, nie przyjęła sprawozdania Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, za co grożą spore konsekwencje finansowe. PiS dziś prosi o wpłaty swoich zwolenników, by, jak tłumaczy, móc przeprowadzić kampanię prezydencką. A relacjonowała Agata Król. Upały oraz brak opadów zwiększają zagrożenie pożarowe w lasach. Na przykład na Górnym Śląsku trzeci stopień zagrożenia obowiązuje na stacji Kup w Kaniowie, a także na stacjach Olesno, Pruszków, Zawadzkie, Gidle oraz w Herbach. W wielu lasach ostrzeżenia mają też niższy poziom. W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają dalsze upały, więc sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej przypomina. W lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnych, palenie tytoniu z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. W parkach narodowych można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. Za złamanie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł. Od poniedziałku w Śląskiem odnotowano 3 pożary na terenach leśnych, a od początku czerwca 70. Najwięcej w powiecie częstochowskim i myszkowskim. Zdecydowana większość to pożary małe o powierzchni do 1 hektara. Od stycznia przyszłego roku rurociąg Przyjaźnie zostanie zamknięty. Taką informację po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej podał Michajło Podojlak, doradca prezydenta Ukrainy. W czasie szczytu poinformował on unijnych ministrów, że Ukraina nie przedłuży kontraktu tranzytowego z Gazpromem. Decyzja ta najbardziej uderzy w Węgry, Słowację i Czechy. Przemysł naftowy tych krajów opierał się w większości na surowcu rosyjskim. Dla Węgrów jedyną alternatywą pozostanie rurociąg Adriatycki, ale toczą oni z Chorwacją walkę o obniżenie cen tranzytu. Po decyzji ukraińskich władz szef węgierskiej dyplomacji prosto z Brukseli poleciał do rosyjskiego Petersburga, gdzie jest siedziba Gazpromu. Na lotnisku Heathrow w Londynie szukają, szykują się utrudnienia

bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. Zatem rozpoczynamy weekend. W tonacji trójki. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Shout. Zdaje się, że nie ma możliwości opowiadania o muzyce elektronicznej drugiej dekady XXI wieku bez przynajmniej drobnego zasygnalizowania zespołu Moderat, jakże popularnego w naszym kraju, ale też oczywiście na całym świecie. Zespołu jakże związanego z Trójką i wielkimi fanami, jacy są tutaj przy Myśliwieckiej. Oczywiście Bad Kingdom rozpoczyna nasz wspólny czas z myślą o tym, aby do godziny 16 przywołać kilka utworów powstałych w drugiej dekadzie XXI wieku. Utworów będących w większym bądź mniejszym stopniu pokłosiem tego wszystkiego, co działo się w muzyce elektronicznej w latach 70., 80. i 90., ale też w pierwszej dekadzie tego stulecia, o czym opowiadałem Państwu przez ostatnie tygodnie. Dziś w pewien sposób kończymy ten cykl i to kończymy z przytupem, bowiem będę miał dla Was karnety na koncert zatytułowany Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Heaviest w katowickim Nosprze. Koncert, na którym Trójka stawia swoje logo, no ale zanim przejdziemy do twórczości Millsa, proponuję kolektyw Turmstrasse, który w zasadzie, myślę sobie, doskonale wpisuje się w naszą opowieść funkcjonującą od lat 90. No i funkcjonując do dnia dzisiejszego z bardzo dużym powodzeniem. Das geht an dich und mich und jeden. Mehr sein, weniger reden, weniger sagen, fragen, klagen, mehr die Wärme nach innen schlagen, unsere Zungen in Züchten halten, nicht immer die ewig alten Sätze und Plätze wiederkäuen. Phrasen und Fratzen in allem scheuen. Langsam prüfen. Sich gern bescheiden. Alles schnelle Vorurteil meiden. Uns genügen im Unentbehrlichen. Uns vereinfachen. Uns verehrlichen. Eins. Vom Kindes zum Greisenleben. Weise zu werden streben. Trójce kolektyw Turmstrasse, czyli Schild, mocno osadzony w europejskiej, jak i światowej elektronice. Zespół mocno związany z kulturą płyty winylowej, ale przede wszystkim z syntezatorami, często nobliwymi artefaktami wyciąganymi na potrzeby live'owego grania. Panowie z kolektyw Turmstrasse często sięgają po rozwiązania, no cóż, bycia jak najbliżej publiczności, zatem ich pole działania jest na tym samym poziomie, co my, co publiczność. Inaczej mają się sprawy z tym zespołem, wciąż będącym na dorobku, ale już z pierwszą pełnometrażową płytą. Fascynuje mnie właściwie jedna rzecz, przede wszystkim jedna rzecz u nich, a mianowicie chodzi o zabawę klaszem. Zabawę, która w pewien sposób, mam wrażenie, przystosowuje klasz do współczesności. Przed nami trio. Kto wie, może to będzie naprawdę bardzo duża nadzieja na wiele, wiele więcej. Na wiele więcej niż otrzymujemy dziś, ale jestem naprawdę bardzo dobrej myśli, bo to są rasowi muzycy. Przed nami PVA Band. No end in sight. Z albumu Blush, opublikowanego w 2022 roku, The Bunker, czyli kompozycja PVA. Powinienem powiedzieć właśnie PVA, a nie PVA Band w zapowiedzi, bowiem ta nazwa trochę się skróciła. W każdym razie Shield funkcjonuje od 2017 roku. Jak mówiłem, tworzy go trio Ella Harris, Josh Baxter i jeszcze do tego Louis Satchel. Od 2012-2008 roku perkusista działa w tym składzie. No i mam wrażenie, że wszystko co najlepsze dopiero przed nami w ich podróży, w ich dyskografii. Brytyjczycy bardzo dużo grania na wyspach i na wyspach pozostaniemy, a to za sprawą gentlemana, który wstrząsnął światem elektroników i światem ludzi zorientowanych na ten typ muzyki, bowiem w 2015 roku opublikował album Elinia, który wydobył na światło dzienne po wielu, wielu, wielu latach syntezator Bukla, czyli urządzenie Donalda Bukli, które w zamyśle w latach 60. i na początku 70. miało konkurować z Robertem Moogiem i jego syntezatorami. Okazał się ów Bukla syntezator zbyt trudny w obsłudze, ale również znacznie droższy niż zrobił to Robert Moog. Nie zmienia faktu, że Floating Points, czyli Samuel Shepard od tych już 9 lat raczy nas pięknymi, onirycznymi brzmieniami syntezatora Bukli. Dowodem tego stwierdzenia niech będzie album Crash, niech będzie super epka Quipper, niech będzie oczywiście Elinia, ale cały czas równolegle tworzy muzykę klubową, tworzy muzykę taneczną. Jednym z takich utworów jest Problems. No właśnie, problematyczny utwór Floating Points w programie trzecim. We'll be right back. programie trzecim Someone Close i Floating Points z epki opublikowanej w 2022 roku przez wytwórnię Ninja Tune, oczywiście na 12-calowym dysku. Mocno energetyczna, breakowa sytuacja. Zresztą nie bez powodu wracają do łask drum and bassy. W ogóle coraz częściej złamań, coraz częściej można usłyszeć połamania, złamania. Nie nóg i rąk, tylko muzyki. Mam nadzieję przynajmniej. A przed nami jeden z najważniejszych bohaterów dzisiejszego spotkania, czyli Jeff Mills. Już ponad 60-latek, ambasador Detroit, wyznawca techno Detroit, kiedyś przede wszystkim DJ i producent. Dziś to już jest wielki artysta, jak powiedział mi kiedyś człowiek bukujący Millsa na różne wydarzenia. I tak rzeczywiście jest, a wszystko za sprawą kilku, a może już nawet kilkunastu płyt, które ukazały się w ciągu ostatnich 9, 10, 12 lat, gdzie słychać, że Jeff Mills porzuca Detroit techno w tym klasycznym ujęciu, choć czasem można go jeszcze spotkać grającego na 3 gramofonach jednocześnie. Niemniej jakby punkt ciężkości w jego karierze przesuwa się w stronę muzyki granej tu i teraz, w zespole, wśród ludzi, często muzyki nagrywanej na setkę, często muzyki opartej gdzieś tam o klimat afrobeatu, a wszystko za sprawą Tonego Allena, z którym w drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku zaczął współpracować, stworzył kapitalny projekt, który będzie można usłyszeć już niebawem, bowiem 8 września w katowickim Nosprze. Mam kilka podwójnych karnetów na to wydarzenie, tylko wystarczy do mnie napisać michal.margancki@polskieradio.pl. Po audycji zgłoszę się do osób, które ten karnet ode mnie otrzymają. I teraz, zanim przejdziemy do współpracy Tony Allena i Jeffa Millsa, proponuję, bo to nie są oczywiste sytuacje, gdzieś tam mimo wszystko szyld Jeffa Millsa ginie w zalewie muzyki, a wydał w ciągu ostatnich kilku lat super kilka solowych płyt. Naprawdę są to albumy godne polecenia i wracania do nich. Myślę sobie nawet, że Jeff Mills jest w tym momencie w najlepszym czasie, artystycznym czasie swojego życia. Contradiction, The Atman Blackman, utwór z najnowszej płyty Jeffa Millsa zatytułowanej The Trip Enter the Black Hole. Tegoroczny album mistrza po raz kolejny pokazuje, myślę, że jak bardzo poszukującym i jak bardzo płodnym jest artystą, jak bogato brzmieniowo prezentuje się jego muzyka, kiedy on sam jest, przypomnę, po 60. Zarówno na tym, jak i na poprzednich albumach, tych powiedzmy z ostatnich 8-9 lat, mamy do czynienia z wieloma eksperymentami brzmieniowymi, ale też z trudnymi do sklasyfikowania jakimiś takimi konstrukcjami meandrującymi gdzieś między muzyką współczesną, pobierającą sobie rdzeń minimal music, ale też z drugiej strony jest ambient, czy nawet są konstrukcje left field. Do tego wszystkiego, no właśnie, punkowo-japońska stylistyka, japońska słyszana chyba najbardziej z powodu Yun Togawie, czyli wokalistki występującej w kilku innych utworach właśnie najnowszej płyty Jeffa Millsa. Jego najmłodszy album ma, podobnie jak w zasadzie wszystkie wydane po roku 20, ma swoją filozofię. I tak na albumie The Trip Enter the Black Hole znajduje się stosowna adnotacja, w której autor pisze, po prostu pisze o człowieku. Człowieku, który zawsze zastanawiał się, co kryje się za gwiazdami. Zwraca również uwagę na znaczenie tego, czym i kim jesteśmy, ale także na to, czym ostatecznie się staniemy. Dokąd musimy zmierzać? Jak postrzegać swoje jestestwo, swoją energię, którą przecież jesteśmy, która być może da nam możliwość egzystencji w alternatywnych bytach. Mills szkicuje również treść o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ktoś fizycznie przeszedł przez czarną dziurę. Do tego wszystkiego wspólnie z japońskimi twórcami projektuje koncepcyjne przykłady tego, co mogłoby się stać na przykład z czasem, no i z przestrzenią. I tak właśnie prezentuję to, te myśli muzyką. Doskonała płyta, serdecznie polecam najnowsze wydawnictwo Jeffa Millsa. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że nie mogłoby ono powstać właśnie w takim, w cudzysłowie, kształcie, gdyby nie współpraca z Tonym Allenem. Jak wiadomo, w drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku panowie mocno współpracowali ze sobą, zapraszając do swojego projektu, znanego dziś pod hasłem Tomorrow Comes the Heaviest, także świetnego kompozytora i klawiszowca, Jean-Philippe Darego. Pamiętam, bo to było jakoś szybko po premierze tego przedsięwzięcia, tego wydawnictwa. Prezentowałem Państwu 10-calową epkę, to było w 2018 roku. I w przekazie marketingowym wtedy mówiono jeszcze, że to jest tylko i wyłącznie wspólne dzieło Tony Allena i Jeffa Millsa. No ale Tony Allen odszedł, cała koncepcja jest wciąż kontynuowana i nabiera nowych barw, nowych pięknych pasaży dźwiękowych. I to wszystko będzie można zobaczyć i usłyszeć w katowickim Nosprze już 8 września. Piękny koncert się nam szykuje. Mam nadzieję, że też wydarzenia nie mogę się doczekać, zwłaszcza, że wszystko było trochę przekładane. Koncert odbędzie się pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia, a ja mam kilka karnetów na to wydarzenie. Wystarczy do mnie napisać michal.margański@polskieradio.pl. Do osób, które otrzymają ową wejściówkę, odezwę się tym samym slotem e-mailowym. No dobrze, to już wystarczy Margana. Czas na Tonego Allena i Jeffa Millsa w kompozycji On The Run. Kompozycji, która również została nacięta w 2018 roku na 10-calowym winylu wytłoczonym w wytwórni Blue Note Records. I want out. On the Run, tak pewnie moglibyśmy nazwać inny utwór znany z historii muzyki rozrywkowej, ale w tym konkretnym przykładzie jest to kompozycja Tony Allena i Jeffa Millsa. Kompozycja, którą można znaleźć na 10-calowym, ale nie tylko, na 10-calowym winylu, zbiorczo zatytułowanym Tomorrow Comes the Harvest. W ten bowiem sposób obaj panowie zatytułowali czas swojej współpracy, który, jak wiadomo, dobiegł końca, ponieważ Tony Allen odszedł, ale ta muzyka wciąż żyje i myślę sobie, że trzon myśli twórcy afrobeatu jest jak najbardziej zachowany, mimo że do zespołu musiał przyjść jeden dodatkowy muzyk, Prabo Eduardo się nazywa, jest mistrzem talii i właśnie z tym instrumentem pojawia się z obu panami. Natomiast Jeff Mills przejął trochę pałeczkę i to dosłownie, bowiem on również gra dziś w tym przedsięwzięciu na części perkusji. Zatem duch i energia Tony Allena została podzielona pomiędzy dwóch muzyków, a wszystkich trzech będzie można spotkać 8 września w Katowicach. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska i mówiący te słowa Michał Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi. 55 talii. A Pro. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Czas na misję, smak i aromat. W Carrefourze kawa mielona Jakobs Kronung 19,99 za 500 gramów z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 31 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą, chcemy być sobą.